Dans med dansbandskanalen.se. Dansbandskanalen. Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 till man. Det är inte lätt att vara ödmjuk, men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig. Hon klarar väl inte att slåss med alla som springer och skriker och bultar på dörren förstås. Men säg mig, vad ska jag med tjej till? Jag har ju mig själv och mår bra. Och ska vi vara ärliga tjejer, det är bara min kropp ni vill ha. För den som är felfri som jag. Kom igen, jag längtar. Jag längtar så hem till min spegel. Allihopa nu, kom igen. Jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig, och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000. Jag är en 7000 till man. Det är inte lätt. Det är inte lätt att vara ödmjuk. Men vad gör jag? Jag försöker så mycket jag kan.